Hej! Hej! Hej! Och välkomna! Nej, jo. Jag vet att det är en podcast när du säger sådär. Ja, men välkomna hörni! Och jag bara, tack! Och jag bara, nej men välkomna till lyssnaren. Töntigt. Ja. Man känner sig lite töntig ibland. När man säger hej. Ja. Ja, det är lite för att vi har ju redan vi har varit med varandra hela dagen. Mm. Så att säga så här. Hej, ja men hur mår du? Mm. Jag vet hur du mår. Och jag tror inte att så många bryr sig. Nej, om hur vi, eller okej, okay, jo, på ett djupare plan. Men inte nu. Ja, men, inte de nu. Som bryr sig om hur vi mår, de frågar hur vi mår ändå. Ja. Alltså. Ja, men om vi inte har något intressant som gör att vi berättar hur vi mår så är det ointressant. Nej. Ja, en bra inledare. Du ska inte fråga tillbaka, nej. Okay. Jo, men jag tänkte att du skulle säga, vad mer? Ja, nej. Okay, okay. Nej. Hur var du då? Ja, jo, ja. Jag känner mig ljuvlig. Mm. Vi var på julmarknaden idag. Mm. I Kingston, så mysigt. Det är så mycket julmarknader i det här landet. Jul är en gigantisk grej. Mm. Här, exakt. Och det har varit jul här sedan oktober. Har det varit... Gud vad du ser pillemarisk. Jag vet inte hur det var så här. Nej. Ja. Men det är mysigt. Mm. Och, jo, säg. Men nästa podd kommer bli en Christmas special. Ja, alltså då. Vi ska ha en edition. Det ska bli så kul. Det ska bli så kul. Och då, jag har lite planer för den. Stay tuned! Ah! Om 10 dagar. Woo! Jag är så taggad för den podden. Ja. Och vi har ju massa, vi har lite planer vi ska göra inför den här podden. Det är fullspäckat schema på nästa julpodd. Så det är bara keep your podcast rolling. Ja, speciellt denna podcast. Nej, men vi kan ju säga lite så här. Om ni är i London, får vi ge ett tips? Vi har inte varit där än. Vi ska... Nej, men jag orkar inte. Okej, jag ska bara berätta det här lite snabbt. Men jag sa ju det till dig. Jag bara, jag har lite överallt. Jag provade en jättesnygg nyårsklänning. Men nackdelen är att jag glitterar. Alltså jag glitter i mina trosor, tror jag. Nej, men bokstavligen. Och glitter försvinner inte. Nej, det är det vet ju alla som har varit barnvakt någon gång. Ja. Pyssla aldrig med glitter. Nej, det fastnar ju fan. Nej, men alltså nu ska jag komma tillbaka till det jag skulle säga. Ja. Att det finns något som heter Winter Wonderland i London. Det är någon så här grej. Ska du berätta det nu då? Ja, men vi har inte ens varit där. Så jag ska bara, åker till London innan jul, gå på det här. För det verkar jättefint. Det är Winter Wonderland, det är Hyde Park. Det är jättestort, det är massa stånd, det är massa attraktioner. Musik, glögg, juligt. Mm. Bara generellt allmänt. Och ja, det ska vi gå på. Men vi har inte varit där. Alltså säkert skithäftigt. För det är stort. Det är... Ja. Alltså det går typ inte riktigt att föreställa sig. Eftersom att det är bara just nu. Det är inte alltid uppe ju. Det är Nej. Obviously bara Winter Wonderland. Jag åkte förbi där när jag åkte taxi härom veckan. Och det var så här på natten. Och de har ju typ alltid upplyst. Och alltså, det går inte att tänka sig hur stort det är. Nej. Jag blev helt chockad. Det känns som det är hela Hyde Park. Ja, du ser det från flygplanet. Nej. Jag hade kompisar som var här i helgen. Och de... För helgen. De såg det tydligen från plan. Aha. Tror jag. Eller har jag drömt det här? Ja, det är stort i alla fall. Ja. Jo, och jag kan tänka mig att det är... Eller det är väl häftigare på kvällen när det är lite mörkare. Mm, vi vill ju ute. Gå på kvällen. Ja, det känns ju lite lame att gå på dagen när det är ljus och ser man inte ens att det lyser. Liksom. Nej. Lite lame. I can't do. Ja, nej. Men, så det ska vi göra. Jätte. Beatboxing. Uppspel. Men jag är faktiskt taggad på det. Ja. Vi provade en jätterolig grej idag. Vad provar vi? Ja, just det. Mulled cider. Ja. Jag vet inte exakt vad mulled... För mulled wine är glögg. Mold är väl bara att man har värmt upp det med spices och sådär. Ja. Och nu, det här, nu är det någon ny ingrej och det är med cider. Mm. Jag tycker det var lite fysiskt. Glögg är fortfarande min favorit. Ja, ja, ja, helt klart. Det där är ju det fluga. Det blev lite saft. Väldigt saftigt. Men för jag får tycka på, alltså jag har smakat några glögg här i London. Svensk glögg är mycket godare. Det är en jättestor skillnad. Det är en stor skillnad. Svensk glögg är dock lite sötare. Ja, det kanske är. Fast jag tycker, så jag man tycker det är för sött så. Fast jag tycker att de glöggen jag smakat här är lite mer som varm sangria. Mm, det är det. Mm. Det är inte lika starkt. Nej, nej. Men för jag tror eller vet eller jag vet inte. Men här så är det väldigt vanligt att du kokar din egen. Så du köper bara något billigt vin. Och så köper du de att kryddorna och så kokar du själv. Okay. Medan hemma så gör väl ingen det nästan. Nej, då köper du ju glögg. Du köper ju blossa och det finns massa olika. Men här är det kanske liksom inte. Och då är väl det, jag vet inte. En vinglögg, hur stark är det? Hur starkt är det? Men då, vinglögg måste väl vara alltså, som vanligt vin? Men jag tycker vinglögg känns starkare än vin. Tycker du? Så det kanske är för att det är upphettat. Tror, det är ju så jobbigt att dricka. Det är väl 12 eller? 11-12? Jag vet inte. Men sen så finns det ju stark glögg. Finns det? Ja. 70. Eller nu. Lite tandläkarsprider. Ja, för fan. Ja, nej. Men det var alltså... Tillbaka till sidan då. Mold cider. Jag tycker det hade varit lite för sött. Men det var ändå kul att testa. Ja, verkligen. Det var inte äckligt. Det är så här, om man nu ska testa lite så är det lite mysigt liksom. Mm. Och apropå cider och vinter. Mm. I South Bank just nu som har de en antingen Kopparberg eller rekorderlig. Eller rekorderlig om man vill säga. En typ lodge som är såhär ski lodge fast inte några skis. Såklart, för man åker inte skida här. Men de kallar det cider lodge. Så de har byggt upp en röd stuga med vita knutar. Ja. Där de serverar rekorderlig, eller Kopparberg, jag minns inte. Cider, massa olika smaker. Och så varm och så lite så här svenskt. Alltså det är svenskt varm tema. Jag vet inte. Det finns väl olika. Mm. Du kan säkert välja. Det måste vi också. Det skulle jag jättegärna vilja göra. Och det är också ett tips om du kan befinner dig i veckan. Kan vi göra. Men mer om din julpodden. Så. We'll be back on that. Men en, jag måste tipsa om en restaurang. Det har jag redan skrivit om, men jag lade upp på Instagram. Mm. La Bottega Negra. Så jag tycker de är så cool restaurang. Mm. Det är mexikansk tapas liksom. Och det finns liksom en restaurang och en bar. Och baren och restaurangen är inte på samma sida av en gata. Det är två olika gator typ. Mm. Och på något sätt connectar de väl. Mm. Måste de göra. Och då är vi på restaurangen. Och det ser inte ut som en restaurang när man går ner. Det ser ut som en sexshop. Vi har ju en lite rolig historia om det här till och med. Ja, för att du och din familj. För vi åt, var med din, när din mamma och Lasse var här. Då skulle jag möta er där nere. Men så kom jag lite efter er. Och då så gick jag först in på den här baren. Som är, du kan äta i baren. Mm. För det står så här som en stor skylda på Bodega Negra. Och då sa han så här, are you looking for the restaurant? Och då sa jag ja. Då sa han, det är runt hörnet bara. Så gick jag runt hörnet. Men jag ser ingenting som kan se ut som en restaurang. Utan det står så här sex shop, adult film, adult video, massa sånt där. Jag bara, nej det kan inte vara där. Så bara går jag fram och tillbaka. Jag bara, det ska vara här. Så ringer jag dig. Då kommer du upp i den där jävla sexshoppen. Och sen när man kommer in, då ser det ut som så här folk som är klädda till typ strippor. Ja. Liksom. Mm. Och då var det ännu mer såhär, Jessica det är fel. Måste du? Det är nere, kom ner. Men det är som lite, det är som kul. Mm. Ja, men den är så god mat också. Ja, det är god. Lite dyrt. Nej, det är dyrare tapas. Ja, men det var inte. Men det är lite och drinkarna kostar väl 12, 9, 10. Och man får inte så mycket. Alltså det är tapas, det är ju liten mat. Men det är gott. Mm. Jättegott. Mm. Så mycket drinkar. Det känns ju mer som en klubb. Slash bar än en restaurang. Och det är hög musik, det är mörkt. Rolig musik. Ja, jättekonstig blandning. Mm. Så topplister, men sen var det också så här hårdrock. Var det? Ja. Aha. Över helt så här. Men det var, med tanke, mamma och Lasse var ju här då. Min mamma och hennes man. Och så skulle jag berätta det för mina föräldrar här. Mm. Att de skulle komma. Och mamma och Lasse har blivit som ett ord. Mamma Lasse. Och så skulle jag säga mamen Lasse. Och jag kunde inte. Alltså, jag stammade jättelänge. Att det blir mamma Lasse. För att det, jag fattade ju att jag sa mamma efter jag sa mum. Så jag skulle säga om det. Så mamma Lasse. Mamma Lasse. Det blev jättekonfusing. Det var my mom and her husband. Which his name is Lasse. His name is Lasse. Ja, den var här. Hur gick det? Mm, det var trevligt. Det var trevligt. Tog en liten kopp kaffe. Det kommer ju alltid vara lite smått stelt. Ja, men... Det funkade liksom. Man förstår ju att ens föräldrar vill se hur man bor och lever och vilka människor det är. Så. Var dina föräldrar hemma hos dig? Nej, när mina föräldrar var här så träffade vi min familj här på ett brunchställe. Mm. Men vi var ju på Coco. Mm, just det. Det var nog två poddar sen. Vi sa att vi skulle dit på... När vi hade gästerna, Emilia och Nathalie var med. Då skulle vi gå ut den torsdagen som var efter. Mm. Men det blev inte så, för det var, hade något event där. Så vi kunde inte, de hade ingenting. Alltså ett privatvent. Privatvent? Privatvent. Så här är det. Det är en lokal som har konserter. Mm. Och så på fredag och om det är lördag som har någonting som heter Club NMI eller något sånt där. Så då efter tio... Det är väl olika? Alltså de här kan heta olika, tror jag. Jag tror att det är standard, men sen så har de olika typ events på alltså Club NMI. Jaha. Så det är inte Coco då? Jo, lokalen är ju det. Coco presenting Club NMI som alltså så här. Okay. Jag fattar inte hur det går ihop, men... Jag trodde en heter det? Men det är väl som Baba. Ja, men en, vad heter det? NME. Ja, jag trodde det var typ DJ'n. Nej. Okay. För det här är deras klubb heter NME. Ja, okej. Nu blir jag lite osäker, men det jag tror det. För båda gångerna jag har kollat så står det att de alltid har NMI på fredagar. Okay. Fortsätt berätta. Mm, vad ska du berätta? Vi ska berätta om att vi var där. Ja. Nej, men det var ju, vi kom dit ganska sent ändå. Mm, senare var vi planerade. Var det så sent? Ja, det låter ju rätt rimligt. Det gjorde vi. Tror jag. Vi kom, många klubbar är så här, då kommer inte in någon och tar 20 pund. Här betalar vi 7 pund. Kommer in. Skitcool lokal. Alltså lokalen var jättehäftig. Mm. Det är som en gammal teater. Jag har säkert berättat det här i podden när de var med. Jag tror det. Men... och lite så här, rolig musik. Väldigt blandat också. Ja, det var bra blandning. Mm. Lite gammalt, lite nytt. Och då exakt. Och sen, det var ett stort dansgård som typ var ganska... Där var det så mycket folk. Mm. Sen när man gick upp till... Jag tror att fredagen var inte en jättekaosdag. Liksom, mycket människor. Det brukar tydligen vara fler där. Men det var... jag tycker det var skitkul faktiskt. Och så gick vi hem därifrån typ när det stängde. Mm. 4. Ja. Vad heter det? De delade ut tomteluvor. Ja, när man kom in. Ja, så alla hade... Eller inte alla, men det var liksom... Man såg så här... Om man stod på ett av gallerierna... För det finns ju tre gallerier. Det är parkett, typ. Vad sa du? Parkett, typ. Ja. Eller nej, parkett är där nere. Nej, det finns ju olika parkett. Men gallerier är ju när du, som en balkong. Så där, okay. Ja, balkong. Och när man stod på någon av dem och kollade ner på dansgolvet, bara såg man en massa så här tomteluvor som guppade till musiken. Ja, det var kul. Det var en DJ där. Ja. Men det kan också vara band som spelar till sent. Ja. Till väldigt sent. Det är oftast en konsert innan. Ja. Eller oftast. Men det är en konsert innan ibland. Och sen blir det en klubb. Mm. Och då kanske... Med typ livespelningar ibland. Och ibland är det DJs. Ja. Som jag fattar det. Men det rekommenderar jag verkligen. Mm. Och det som jag gillar med Coco är att det är ganska... Klädstilen är ganska chill. Mm. Du kan ha sneakers på dig. Ja, vita sneakers. Ja. Jeans. Ja. Blå jeans. Nej, de bryr sig inte. Nej, jag hade inte blå jeans. Nej, men hade inte Millie det? Nej, okej. Men du skulle säkert kunna ha det. Ja. Det är inga så här drinkbord och det är, nej, det är inte den stämningen, utan det är väldigt... Skön stämning. Ja, det var skönt. Vad jag skulle säga. Ja, en sak som jag tycker att vi borde ha haft det här på vår lista som saker vi ska pricka av här. Mm. Det är jättetöntigt. Förlåt mig. Att åka tunnelbanan hem på morgonen. Alltså, ja, förstår du? Det. Ja, jag säger det. Men vi borde ju haft det på vår lista. För vi åkte liksom... Vi satt och väntade tills tunnelbanan öppnade typ 5:30 kanske. Ja. Och så liksom... Ja, alltså, det kändes så lite... Det var väldigt dräggigt, men det var kul. Ja. Nej, kul var det. Men nu har vi ju prickat av den. Mm, exakt. Jag skulle haft den innan. Ja. Jag kan skriva till den och sen... Vi hade den alltid. Ja, det var den. Det var den dagen. Det var den dagen. Ja, och dagen efter, för du åker inte göra ett skit dagen efter. Jo, att man märker vilken skillnad det är på, för din syster pluggar ju på universitetet, hur mycket lättare, vad lite man tänker på, tror jag, att ens sociala liv, även om inte skolan är allt såklart, men hur det är en så himla bra startpunkt. Förstår du? Ja. Att alltså så här, du och jag träffar, även om vi skulle inte säga så här, jag skulle inte säga att du är min skolkompis, alltså så här, nej, eftersom att vi inte gått till skolan på jättelänge. Men vi träffades trots allt i skolan för jättelänge sedan i skolan. Ja. Och sen så de kom, ja, men som Emilia och Nathalie. Ja. Alltså jag vet ju dem på grund av dig. Ja, och du vet ju om dem på grund av skolan. Mm. Och mina kompisar som nu har blivit dina kompisar är ju folk som jag träffade i min skola. Alltså att det är lite nackdelen med au pair-livet. Att det blir jättemycket svårare att träffa människor. Och det är eftersom att man inte har någon så här tydlig punkt. Ja. Alltså, egentligen behöver det inte vara svårt. Nej, det behöver inte vara. Men det blir underlätta ju. Ja. Jag tror inte att man tänker på det så himla mycket man är med hemma. Nej, men jag tänkte inte på det när jag var hemma. Att det skulle vara med, alltså, så. Med, jag tänkte inte, jag menar att med problem om au pair att det skulle bli... Tänkte du inte? Nej. Nej. Det, nej. Det visste du, tänkte du på det? Eller ja, vad säger? För jag hade läst så många så pärbloggar som hade sagt så här, tänk på att du är isolerad. Ja. För du har inte, du har inga, du har typ inte, ja, men du har inte skola, det är inte så att du, det är såklart, börjar du det här sen än, då blir det lättare. Ja. Men det är kul om den personen är lite etablerad. Ja. Ja. Så att om man är två helt nya pärer som du och jag, ja, då blir det ju svårt. Ja, det blir det. Det är ju... Och slå rätter. Men alltså, om man bara hade modet att gå fram till folk. Ja. Vilket vi kanske inte har. Nej. Vi får nej. Bara skaffa oss det. Ja. För man träffar, jag träffar ju människor, man träffar människor på gymmet. Kan inte du berätta din gymgrej? Ja, men alltså. Den är ju rolig bara. Jag var på gymmet på ett pass. Så hade jag pratat med några, ja men typ. Med Emily här och bara, fan, man ska få vara vänner. Och bara, det är bara att gå fram på gymmet och köra liksom. Typ. Så har jag sagt, jag var okej. Okay. Så var det där på, jag... Gjorde den här klassen då? Eller vad säger man? Klassen? Passet. Passet. Och så såg jag en tjej som var, man hade typ en ålder. Säkert au pair. Och hon var inte från England. Jag bara fick en känsla. Det tänkte jag att hon var nämligen. Gjorde du? Att hon var från England på ditt pass. Aha, nej. Det var hon inte. Jag tror inte det i alla fall. Och så försöker jag le lite mot henne under passet. Och hon ser typ inte mig. Eller hon kollar inte på mig. Och sen så ska vi gå. Eller fast det är klart. Ska vi gå, så går hon bredvid mig. Förbi mig. Jag bara hej. Eller hi. Hon bara ler lite sen. Lite smug. Ja. Och jag bara. Oh my god. Vad gör jag nu? Jag går ifrån. Ja, men för. För jag tror att. Enkelt tar modet. Ingen som. Nej. Nej, å ena sidan så tänker jag att. Om någon skulle komma fram. Alltså här. Vad är det värsta som kan hända? Typ så. Ja. Ja. Men när folk kommer fram till en helt typ oprovocerat på gata. Mm. Eller liksom sådär. Som svensk. Det känns lite så här djupt rotad för att man är svensk. Att man tycker att de personen är knäpp. Men jag skulle säga. Det är så onormalt. Men på en väg och på ett gym. Så man har gymmat på samma passfri några gånger. Ja, men det är klart att du inte är någon jävla knäpp människa. Nej. Som vill hända något illa. Men jag tänker liksom, alltså jag tror att det är någon så här, hon var ju antagligen inte svensk. Men det är ju som att någon, om någon sätter sig mitt emot, alltså bredvid den på tunnelbanan. Det är lite bara, annorlunda tycker jag ändå. What? Ja. Alltså mitt i gatan som jag aldrig sett förut. Vi har ändå sett varandra några gånger. Ja. På gymmet. Mm. Alltså, då tänker man så här, men då kanske man kan, och bara, åh, har du varit här på det passet länge eller? Men man har ju också en dröm. Det här brukar du. Men om någon skulle bjuda, jag har ju en liten dröm om att jag ska gå ute på stan eller så här, göra någonting. Eller på gymmet. Åh, drömmen på gymmet. Alltså, och så kommer en jättesnygg person fram och bara, tja. Vill du gå ut? Vill du så här? Det är lite jobbigt för man. Vill du gå på dejt? Det är äcklig. Jag bara, no. Ja, ja, men okej. Okay, men någonstans bara. Ja. Men å andra sidan så känns det så himla. Ja, det är ju lite så konstigt, det är ju det. Men det är, fan, det är svårt att skaffa vänner när man är vuxen. Om man inte går i skolan liksom. Ja. Om man inte har skola eller kanske jobb. Vi har ju jobb, men vi har inte sånt jobb. Nej, nej. Jag funderar hur det är. Tänk om du flyttar, tänk om du har så här, en liten familj, att du har barn som är ungt och sådär. Mm. Och så flyttar du till en helt ny stad. Mm. Eller helt nytt land. Alltså, hur får man vänner? Mm. Nej, men alltså, då man måste. Om man är vuxen. Och prata med folk. Alltså såhär, om någon går på dagis, pratar med mamma där. Ja, det är så. Du, mamma måste, dagis, och grannar, alltså såhär. Jobbet. Ja. Men ändå. Ja. Don't ever leave me. Kom aldrig flytta, alltså. Vad heter det? Jag älskar igår på din systers fest. Ja. Hur kompisen, en av kompisarna, bara satt inne på hennes rum. Och jag skulle gå hem tidigt, så det var därför jag gick in och hämtade min jacka. Så var du och jag där inne. Och han bara, typ, I hate meeting new people. I'm so antisocial. Och jag bara, oh, I feel ya. Han är så himla härlig. Ja, han var skön. Jag tycker inte att han var alltså, jag tycker inte att han var. Men han, alltså, så, jag tror han driver ganska mycket. Fast det kändes som att han var lite så här. Men han är lite, lite alltså, blyg sådär, fast ändå inte. Och inte när man börjar snacka med honom. Men han kanske inte själv skulle gå fram och prata med. Nej. Åh, oh, gud. Trött du. Ja, har vi bara pratat i 23 minuter? Vad fan? Vi känns som att det är 40 minuter. Ja, vi känns som att vi har pratat jättelänge. Jag vill inte prata med dig längre. Vad ska vi säga nu? Den 18 åker jag hem. Vi åker hem den 22. Den 22. Så då ska vi vara hemma. Jag kommer vara hemma exakt 2 veckor typ. Vilket datum då? Åker du hem? 3. Ja, vi åker hem samma dag. Men vi åker inte samma flyg. Nej. Du åker med BA. Mm. Och du åker med GB. Vad är det? Nej, jag vet inte. Jag tror att det är BA, jag bara GB. Eller BR. Vilka åker du med då? Norwegian. Aha. NG. NG. Det ska faktiskt bli skönt. Mm. Och kul. Ja, jag har faktiskt sett fram emot det. Få presenter. Få presenterna. Jag ska gå till Åre och en vecka. Och det ska bli skönt att få se lite snö. Ja. Är det någon snö hemma nu? Nej. Jag vet inte. Det är lite snö i Oslo. Oh. Men hjälper inte sina veckor. Det bor ju inte vi då. Men här är det 14 grader. Så det är ju, trots all extrem julhype här. Mm. Så är det ju inte så juligt. För att det är med snö och sådär. Nej. Och kyla. Och det är 14 grader. Ja, nej. Det blåser jättemycket. Ja. Idag, det var kallt i början, men sen så blev det lite, på eftermiddag var det inte så lite kallt längre. Nej, men det är det jag menar. Ja. Det är ju varmt. Ja. Det är december. Vad är det? Såhär 50, 60, var det någon som gick med shorts? Så kom ihåg henne. Nej. Jo, men idag, när vi gick till, när jag mötte er vid stationen och så gick vi. Nej, jag minns inte. Nej. Ja, nej, då var det någon som gick med shorts. Det var inte någon som hade tränat. Jo. Ja, okej. Men då? Ja, jag hade ju satt på mig. Alltså, vem har... Jag har klätt mig. Upps! Ja, men alltså, nej. Man har inte shorts på sig i december. Mm. Om man inte bor i Australien. Nej. Då är det också. Nej, då är det. För december är det ju sommar. Ja. December är juli. Ja. Det är så konstigt egentligen. Att de har... Ja. Har de... Jul på sommaren? Ja. Det är ju så udda. så är det ju så här, Sydamerika. Nej, Sydamerika. Fast Sydafrika. Ja, jo, delar det, av Sydamerika. Det är väl ändå, alltså, det är ändå deras vinterperiod. Nej. Skulle jag bara. Det är på grund av ekvatorn, tror jag. Ja. Men ändå. Allting är ju omvänt. Det måste vara så konstigt. Ja. Det ska vara kallt på jul. Ja. Ja, speciellt när hela hypen är varma kläder och dricka varmt. Jobbigt att dricka glögg när det är 45 grader liksom. Ja. Du brinner Bonda upp. I beach. Då brinner upp utifrån och inifrån. Det kan inte vara bra. Bara exploderat. Det är som att ta in i friåket. Ja, de överlever nog de där. Australierna, jag tror det. Det är nog lugnt. Ja, nej, men vi ska i alla fall hem båda två. Och det tycker jag är skönt. Mm. Först tänkte jag att det vore kul att fira nyår här. Mm. Alltså innan, liksom, för länge sedan. Mm. Men nu är jag väldigt klar att vi inte ska göra det. Mm, jag med. Det känns ju kul för att du kan fira på såna här stora klubbar. Och det är jätteväl. Men det är dyrt. Ja. Pengar sparar på att köra. Ja, jo. Men nu måste du köpa din egen sprit. Jo, men det måste du göra när du är där också. Inte om du går med promoter så det är så här. Nej, men du måste ändå kunna betala. Det är ju typ 50 pund. Ja. Men du lär ju dricka för 500. Anyway. Nej, vad hemskt. Nej, det ska vi inte göra. 50 pund, det är fan typ 600-700 spänn. Men tänk ändå vad mycket du får för det. Oh, ja, men jag tror inte man får så mycket. Jag tror det är många är bara inträden. Jag tror också att inte det är många promoters. Klubbarna vill göra sina egna grejer då. De vill inte ha promoters. Alltså. Fast jag har sett flera på Facebook. Ja, de har säkert. Det är okej, som är de så här. Woho, nu är det! Ja, okej. Jo. Jätte. Men jag tror ändå, du måste ändå betala. Alltså så här. Jag menar, om Halloween var 40 pund för tjejer och 100 pund för killar. Så måste New Year's vara stört mycket mer. Men det kanske beror också hur tidigt du är ute. Alltså, ja, jo. Det är man har hållit på med det här så jävla länge. Mm. Men jag kan bara tänka mig att det är kul. Alltså att det ja, är, kul, ja. För att det är nog ganska tjusigt. Och det är party och de har säkert stora shower. Och många har säkert fyrverkerier och lite sånt där. Mm. Ja, det är ju party tror jag. Ja, men inte för oss. Eller i Sverige går man väl typ inte ut på nyår? Ja, men jag tänkte, är klubbarna öppna på nyår? Det är kanske de är, men... Ja, det måste de ju vara. Men det är inte så jag skulle vilja fira mitt nyår när jag var i Sverige i alla fall. Utan det känns jättetråkigt. Ja, man vill vara med sina kompisar och man vill gärna ha en hemmafest. Hemmafest att gå på. Ja, nej, jag skulle inte vilja ha en gå på klubb hemma. Nej. Här är det ju en grej, så där ja, blir det exakt. Roligare. Det är inte lika konstigt att göra det. Nej, vad vi ska göra när vi kommer hem är att åka pulka. Oh. Jag ska dra ihop en pulkekväll. Det måste vara snö. Ja, men det är det. Det ser ju bli den kallaste vintern på 40 år. Ja, det sa du förra gången. Ja, men det säger de varenda år. Kallaste vintern på 100 år. Ja, bara, nej. Förutom år 73, 78. 2000 eller... Man bara, okej. 2000-talet, 90-talet, men annars. Alltså. Nej, men ja, vad mysigt. Den här backen. Lapptäckare. Vad heter det? Lappbyxor. Nej, vad heter det? Täckbyxor. Lappbyxor. Jag börjar med lapptäcken. Vad heter det? Rumplapp. Lampruppa. Stjärtlapp. Någonting med stjärt och rumpa var det ju. Stjärtlapp. Ja, vet du vad Norge berättade här? Mm. Nej, men hon berättade att, för det, liksom, det brukar väl snöa någon dag i London per år liksom. Och varenda liten gräsplätt i hela London kommer ha så här 100 små kids. Nej. Mm-hmm. Ja, det också. Men vad heter det? Snögubbar. Ja. Och och vet du vad de gör? Nej. De tar brickor. Och så åker de pulka med brickor. För det är inte så att folk har pulkor här. Det är ingenting du investerar i. Nej. Men de tar en bricka. Men fattar du vad smart? Ja, för att det borde ju glida bra. Och så bara, för det är inte så här. De har ju inga stora kullar här. Nej. Så det är bara så här, 3 meter. Men så himla sött, så himla smart att åka på sina brickor. Ja. Jag ska ge en stjärtlapp till mina barn här. Mm. Ja. Kommer ingen snö, men här är en stjärtlapp. Ifall du är förberedd. Ja, herregud. Mm. Men du vet den här backen nej, om jag bor här i Bromma. Ja. Och så bor du ner så. Och så kan man åka ner så. Nej. Jo, men jag bor här. Ja. Och sen så kan du säga vilken väg det är istället? Pratar du om Grangesvägen? Nej, det är Rättviksvägen och här är Grangesvägen. Mm. Men du vet att Gröna Sängen fortsätter. Ja, men är det den som går här också? Ja. Ja, men då är det den då. Ner på Gröna Sängen. Mm. Så finns det en jättelång backe uppe i skogen där. Ja, den. Där man kan gå också. Där, gud, det skulle inte jag våga åka, för den är lite... Den åkte jag när jag var liten. Nej, fy fan. Helt enkelt, det var så kul. Nej, jag skulle inte våga. Jo, det skulle du. Nej. Jo. Nej, absolut jo. Inte. Jo. Nej, men jag vågar inte. Låt mig vara. Jo då. I'll make you go on that. Ja, ge mig en bricka. När jag var liten en gång så här. Jag var så himla feg när jag var liten. Jaha. Det är fortfarande. Och så var jag och mamma på väg från dagis. Och då så är det typ en sån här liten skogsväg med branta trappor. Det var mycket snö. Och då så typ så här, säger man bara, men kom igen då, åk då. Så alltså pulka? Ja, jag på bara, trapporna? Nej, ja! Det var ju en massa snö, så det var knappt. Ah, okay. Jag bara, nej. Och så säger man, jo men kom igen. Och så åker jag. Alltså jag var världens barn och går in i en sån här stolpe. Och mamma bara, shit. Helvete vad jag gjort. Och lilla jag så här, 4 år, bara nej, jag vågar inte. Och mamma bara, jag kommer igen, jag är fegisåk. Och jag bara, bryter nyckelbenen igen. Jag har trauma från den här. Går inte åka någonstans. Speciellt inte skogen. Nej. Nej. Nej. Nej, vad mycket vi ska göra. Ja, taggad på jul. Taggad på jul, ja, verkligen. All I want for Christmas. Ja, det är så skönt. Det sa vi då också. Nej, jag får inte sjunga nu. Här att vi får komma tillbaka hit. Ja, det får vi. Ja. Nej, men det är inte en liten resa, utan... Nej. Det är, vi laddar ska, lite. Men det är skönt om vi ska hem igen. Lite hem. Ja, vi, där är ju hemma. Ja. Men det är också hemma, där borta. Ja. Och jag läste en jättetöntig... Vi ska hem, hon åker hem igen. Ja, jag bor överallt. Mm. Jag läste en jättetöntig så här Instagram-bild som någon lagt upp som var så här: sweat is tears crying. Och man bara, nej, tears crying. Fat crying. Jag tänkte att det var tears crying. Hata sådana texter. Mm. Be yourself. Be brave. Ja, live strong, be brave. The only person you can be better... than yesterday's yourself. Nej, the only person you can be better than is the person you were yesterday. Nej. Åh, det är så töntigt. Det finns så töntiga texter, jag orkar inte. Eller bara, vad var den där då? Nej, men, har den skrev. Don't let negativity bring you down. Just make it will make you stronger. Oh, gud. Mamma, nej. Nej. Och så är det bild på sig själv när man går i slow motion. Ja, varför tar de på sina egna, på sig själv också? Om du ska lägga upp en sån här hemsk grej, gör inte det när du själv liksom, nej. Som en profilbild. Ja, det är så töntigt. Ja, det är faktiskt väldigt töntigt. Ja. Ska vi avsluta eller? Ja. Oh, darling. See ya. See ya. Ain't gonna be ya.